tytuł program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 stycznia, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ma dotyczyć relacji ze Wschodem i wizyt w Katyniu w 2010 roku. Ujawnienie pierwszego z serii dokumentów, zapowiada szef MSZ-u. Rozbita grupa fałszerzy dokumentów Out mogli oszukać ponad 500 osób. Brytyjska premier przedstawi szczegóły Brexitu. Przecieki publikuje prasa na Wyspach. Szef MSZ-u zapowiada w Trójce ujawnienie pierwszego z serii dokumentów dotyczących relacji ze Wschodem i organizacji wizyt w Katyniu w kwietniu 2010 roku. To był taki analityczny dokument, który radykalnie, drastycznie zmieniał polską politykę wschodnią. Przestawiał z ukraińskiej na prorosyjską i zaczął całą tą politykę zmieniać, no, która doprowadziła do błędnej oceny Rosji, błędnego zachowania polskiej polityki zagranicznej. I skończyła się tak, jak skończyła. Pod koniec października ubiegłego roku minister spraw zagranicznych informował, że oprócz dokumentów papierowych udało się odtworzyć korespondencję elektroniczną. Witold Waszczykowski mówił wówczas, że są to setki bądź tysiące maili z tamtego okresu, które wymagają przejrzenia. Dziś szef MSZ powiedział na naszej antenie, że dokumentacja była systematycznie przekazywana do prokuratury i być może jeszcze dziś pierwszy dokument z początku 2008 roku zostanie ujawniony. Spotkanie z prezydentem Izraela to był pierwszy punkt wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Jerozolimie. Politycy rozmawiali przede wszystkim o wspólnej historii obu państw oraz o obecnej współpracy. Podkreślali, że oba narody łączą bardzo bliskie relacje. Polski prezydent deklarował też, że Warszawie zależy na zakończeniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Polska przede wszystkim sprzyja z jednej strony Izraelowi, ale z drugiej strony także sprzyja cały czas procesowi pokojowemu tutaj na Bliskim Wschodzie. Ogromnie nam zależy na tym, aby w tym niezwykle ważnym miejscu świata, gdzie te relacje bardzo często są trudne, one układały się jak najlepiej z poszanowaniem wzajemnym narodów, ale także przy uwzględnieniu wzajemnych potrzeb, a więc poprzez rozmowę, poprzez dialog. To pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Dudy w Izraelu. Jego poprzednik Bronisław Komorowski gościł w Jerozolimie w listopadzie 2013 roku. Ponad 500 osób mogło paść ofiarą fałszerzy dokumentów aut. Oszuści rejestrowali samochody jako młodsze niż w rzeczywistości i sprzedawali po zawyżonych cenach. W związku z tą sprawą funkcjonariusze Kieleckiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 6 osób, w tym właściciela i pracownika autokomisu, właścicieli stacji diagnostycznej i dwóch diagnostów z województwa świętokrzyskiego. Podejrzani mogli zarobić ponad 2,5 miliona złotych. O szczegółach przestępczego procederu informuje rzeczniczka CBŚP, komisarz Agnieszka Hamelusz. Policjanci wpadli na trop tego przestępczego procederu, który właśnie polegał na fałszowaniu roku produkcji samochodów sprowadzanych z zagranicy. Na podstawie przerobionych dokumentów pojazdów sprawcy rejestrowali je w Polsce jako auta oczywiście młodsze niż były one w rzeczywistości. Tak przygotowane samochody były następnie oferowane do sprzedaży za cenę wyższą niż były warte i te pojazdy sprzedawano za pośrednictwem autokomisów i portali internetowych. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty oszustwa i poświadczenia nieprawdy. Grozi za to do 8 lat więzienia. Ruszyły wybory przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Szef liberałów Guy Verhofstadt wycofał swoją kandydaturę na to stanowisko. Belgijska prasa informuje, że jest porozumienie Chadeków z liberałami w sprawie poparcia Antonio Tajaniego, kandydata Chadeków. Guy Verhofstadt arytmetycznie nie miał szans na poparcie, choć wszystko zależało od zakulisowych rozgrywek i układów. Jeszcze wczoraj mówiło się o możliwym układzie socjalistów z liberałami, teraz mowa jest o układzie liberałów z Chadekami, co ma pozwolić Antonio Tajaniemu na objęcie stanowiska szefa Europarlamentu. Po południu ważne wystąpienie premier Theresa May w brytyjskim parlamencie. Przedstawi 12-punktowy plan opuszczenia wspólnoty przez Zjednoczone Królestwo. Z przecieków wynika, że opowie się za opuszczeniem wspólnego rynku. Adam Dąbrowski. Nowa Wolna Brytania to Daily Mail. Nareszcie wiadomość, na którą czekaliśmy, to Daily Express. Pełna separacja, ogłasza dziennik i. 12-punktowy plan, taki tytuł wybija Daily Telegraph, a z doniesień brytyjskich gazet wynika, że 12 punktów składać się będzie na program twardego Brexitu. Ta przemowa zachwyci posłów eurosceptycznych, przewiduje lewicowy Guardian. Premier May zaoferuje dziś Brytyjczykom inspirującą wizję kraju, który wyzwoli się wreszcie od sklerotycznej brukselskiej machiny. Czytamy w prawicowym Daily Mail. Gospodarcze tło mowy jest obiecujące, dodaje konserwatywny Daily Telegraph. Financial Times tonuje nastroje, cytuje szefa banku centralnego przestrzegającego przed inflacją wywołaną słabnącym po referendum funtem. Wątpliwości w lewicowym Daily Mirror oskarża on premier May, że ciągle nie ma ona w gruncie rzeczy pomysłu na kierunek dla Wielkiej Brytanii. A konserwatywny The Times apeluje, nie możemy sobie pozwolić na zaniedbanie więzów z Europą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 11:00.

Cause you're the only one who really knows how the feeling comes and why it goes. When you're with me, there's a light and I can see my way. When you speak to me, it's a song. A to druga godzina naszego spotkania w audycji Do Południa i teraz już pora na płytę tygodnia. Ma taką srebrną okładkę, na której widać odciski palców, ale nie to jest najważniejsze. Muzyka jest istotna, a muzyka, z tego co wiem, z listów i głosowania na listę przebojów, podoba się Państwu. The XX. Dziś płyta nosi tytuł I See You, a dziś utwór zatytułowany Dangerous i mamy dla Państwa egzemplarze 71335. couldn't. XX, płyta ICU, nasza płyta tygodnia. Dziś utwór zatytułowany Dangerous. Dzisiaj te płyty dla pani Anny do miejscowości Złotokłos i dla pana Jakuba do Biłgoraju. Biłgoraja? Biłgoraja. Biłgoraj. Do miejscowości Biłgoraj. Co ja chciałem powiedzieć? A, że teraz kolejna piosenka dawno niesłyszana. Just a silly face I'm going through, and just because I call you out, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not. In love, I'm not in love.

Michalinę Olszańską możemy właśnie oglądać w kinach w tytułowej roli w czeskim dramacie Ja, Olga Hepnarowa. Młoda polska aktorka nie może narzekać na brak interesujących propozycji zawodowych, także ze strony zagranicznych filmowców. Z Michaliną Olszańską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nowy rok to dla ciebie właściwie początek wielu premier, na razie pierwsza. Tak, z tymi premierami nigdy nic nie wiadomo, bo czasami okres postprodukcji trwa pół roku, czasami trzy lata. Natomiast z tego, co planujemy, to szykuje się premiera Miłości w Mieście Ogrodów Ingmara Wilkwisa i Dama Sikory. W Katowicach? Tak, tak, dzieje się w Katowicach. Jest to historia architekta, którego gra Irek Czop, który ma wspaniałą rodzinę, żonę, dziecko, natomiast czuje zew przygody i wchodzi w romans z młodą tancerką, mną. Po raz kolejny, więc w kinie tańczysz, śpiewasz. Też, nie? W tym filmie nie, ale jakoś tak faktycznie się złożyło, że tego tańca trochę było. Też w październiku ma być premiera w Rosji mojego filmu rosyjskiego, który zrobiłam, Matylda, o kochance cara Mikołaja II. A jeszcze jedna premiera tutaj u nas w Polsce to Syn Królowej Śniegu Roberta Wichrowskiego. A to jest baśń, czy tylko punktem wyjścia jest sytuacja baśniowa? A to jest taki bardzo ciekawa konwencja, mam wrażenie, bo jest to w sumie dramat psychologiczny, ale pokazany oczami dziecka, w związku z czym jest to ubaśniowienie, co ja na przykład bardzo lubię, uwielbiam konwencję w filmie, bo ona trochę tak odciąża nawet najtrudniejszy temat. No właśnie, czy ty wolisz w kinie grać bohaterki współczesne? Chociażby Olga Hepnarowa, to jest postać, historia z początku lat 70., ale jednak film zrobiony w taki sposób, że my ją odbieramy bardzo współcześnie. Czy też wolisz role kostiumowe? Uwielbiam role kostiumowe, u nas się tego za dużo nie robi, natomiast miałam możliwość właśnie za granicą głównie grać w filmach kostiumowych. I dla mnie osobiście jest to magia. Raczej twórcy zagraniczni widzą w tobie postać historyczną. Tak po prostu wyszło. To jest właśnie na tej bardziej zasadzie, że tam się robi takie filmy z tymi kostiumami, bo to chodzi o budżet. W związku z czym wiadomo, że w Rosji był ten budżet dużo większy niż my sobie możemy pozwolić. Dlatego tak myślę wyszło. No ale w sumie Córki Dancingu to też jest film kostiumowy, jakby nie było, i to bardzo. Więc tak, ja lubię konwencje. Lubię coś, jak jest dziwne, inne w filmie. To zawsze daje duże pole do manewru. No ale nie tylko ten kostium zaproponowali ci Rosjanie, bo przed tobą kolejne wyzwania z zachodniej Europy i też kostium. Tak, będę grała w serialu w Luksemburgu, jest to serial historyczny. Ja się wcielę w postać Poli Negri. A z którego okresu? Czy Pola Negri jeszcze z czasów tutaj jej kariery europejskiej, czy już kariery amerykańskiej? Właśnie, jeżeli chodzi o to, to po trochu. W każdym odcinku tam pokazujemy przekrój jej życia, jak to się potoczyło. Wszystko się kończy przed II wojną światową, bo właśnie chodzi o ten moment taki między wojnami, jak się kształtowało życie znanych osób, w co oni wierzyli i dlaczego ludzie pozwolili na to, co się stało później. No i kolejna propozycja przyszła do ciebie z Portugalii. To już jest historia współczesna? Tak, tak, jak najbardziej. To jest handel ludźmi współcześnie. Będę grała tam dwie postaci, także jest to duże wyzwanie dla mnie jako dla aktorki, ale ekipa jest na tyle wspaniała, że myślę, że to będzie fajna przygoda. No a na razie rozumiem, że mamy trzymać za ciebie kciuki za tytułową rolę w filmie Ja, Olga Hepnarowa, no bo czekamy na rozstrzygnięcie nominacji do czeskich nagród. Kiedy to rozstrzygnięcie? 27 stycznia, o ile się nie mylę, będzie gala. Są to nagrody czeskich krytyków filmowych. Ja, Olga Hepnarowa ma nominację w 6 kategoriach, także mam nadzieję, że chociaż w jednej się uda. A nawet jeżeli nie, no to ta nominacja już jest dużym osiągnięciem i bardzo się cieszę z tego. Najważniejsze, żeby chociaż paru osobom się ten film spodobał, bo nie jest to na pewno film na walentynki, tylko jest to film trudny, zmuszający do jakichś tam przemyśleń. Mam nadzieję, że trafi do tych widzów, do których ma trafić. Z Michaliną Olszańską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 10 minut, godzina 11, nawet nie wspomniałem dzisiaj na temat naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się zestaw muzyki, jaka gra między 9 a 12. To tak jak zwykle, proszę sobie odszukać ulubione utwory, a potem wrzucić na przykład w wyszukiwarkę i znaleźć, że PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss, to jest piosenka, która powstała w 1991 roku. No ale oczywiście jest oparta o... widzę, że jeszcze Backstreet Boys w 96 wykonali ten utwór. Oparta oczywiście o True grupy Spandau Ballet. Pomyślałem sobie, że jednak sięgniemy po tę wersję oryginalną. No i to właśnie się odbędzie teraz do 11.